देखो काम तो पूछो चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से देखो काम तो पूछो छोड़ो बात को मानो किस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, बात को अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से देखो काम तो पूछो चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर अब समझा मैं, अब याद आया ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुझे सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से देखो नगरी रूप की रानी। बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो प्यार देखो